maduraven els blats, l'estiu naixia, les roselles anaven tenyint els camps. Li deien soledat, Rosó Maria, i amb un pom de flors anava camí avall. Camí avall hi ha un revolt i ell l'esperava, li deien Pere Joan, Lluís o Guillem, la dura amb ses mans tallada. Molt lluny de la seva gent, camí avall queda les flors, les mirat a Palamós, que du el vent. Però un dia els hi van dir, no cal que sembris, que enguany els vostres camps no han de deblar. Cal que per un fuser canvieu l'arada, camí avall de matí se'n va un soldat. Va cremar i va matar mentre envellia, fins que un altre tirà abans que ell l'enterrara en un bon dia. En un pou amb altre cent, camí avall sense un adéu, ningú hi va posar una creu, no calia. Ella va plorar per la mort de l'home i per els camps on no hi creixia el blat. Pel camí arribaran unes mans joves per eixugar els seus ulls i llaurar els camps. I altre cop naixeran plats i roselles cobrint les fèrtils tombes dels soldats. Mor un vell, dos infants neixen i tot perd l'olor ha cremat. Camí avall un home mor, camí avall queda un record del passat. Maduren els blats, l'estiu comença i les roselles van tenyint els camps. Li diuen soledat, Rosó Maria, i amb un pom de flors va caminar.